والمتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت شمس طالية فالنهار موجود تجبان دا غزي دي سيدة نوده والمتصلة أغشرتيا متصلة دا بيا لزوميوي دا بيا لزوميوي تجبان أغير دا لزومية تعرف أشقر را توكي وتيوار مثال توقور لكذا قول زمر إن كانت كثير شمس طالية راختن كيو راختن كيو فالنهار موجود وسنو داغ وجود دا طلوع دا شمس دا علطي دا فار دا وجود دا نهار دا طلوع دا شمس علط دا فار دا وجود دا نهار بي كثير دا شوو چل مر راختن كيو نو بوراز موجود بي دا دا شرطي متشلية دا فار مثال بي متصلیه تعریف اشیاء کړی دی طالبان و یی دا متصلیه ما هغه د چتکونه وی یکونه وی اول علت وی د ثانی د فار لکدا قوزم ان کان شمس طالیتون په نهار موجودن طالبانو دا شمس طالیتون د نهار موجودن د فار علت او یکونه یاوی دواره معلولی د الک ثالثه د فار وی دا شرط یم متصلیه لكذا قوزم إن كانت الأرض مغدئة كتشيري دامر المذكر وشانه فالنهار نورز موجودة وستغ إغداءت دا أرغدئة أو دا وجود دا نهار دا دوار معلولي دا إلتساري سجد چه آغد طلوع دا شمس وفخبل هذا يواي لأن إغداءت دا أرغدئة أو وجود دا نهار دا دواره معلولان دي دا طاره دا طلوع دا شمس نو شرطيه متصله اغا دا شمره المقدغه دي اغا اول علت تصاني دا فاره وي يا دواره معلوله دا الستالسه دا فاره وي ديتا شرطيه متصله ويلكي مثال دا تذكر او اما ياما دا شرطيه اتفاقيه وي دا اتفاقيه مثال دا لكدا قوزمر ان كان كتير انسان ناتك فالهمار ناهك دي نو نقطه وي اتصال نه کی خر بانوت کی انسان اتفاقی است بی علاقه دا اتصال دا نه حق د خر د نطق سره د انسان دا اتفاقی است دا اتفاقی دی بی علاقه بی علاقه دی و ما بین کی علاقه نست یعنی نه نطق د انسان علت نه حق د همار معلول نی عکس ندوار معلولی د علت سالسه نو علاقه دی فما بیت نستم دیتا اتفاقیه و الکیز اشگر و سروائی تالیبانو اشگر و سروائی و یه دا اتفاقیه اللہ جار چه کونه یو حکم پی اپا دی قیزی کی پسی دکتا قیزی دا خبرا بلی بانی پرسا دا تالیبان پر لزومیه بانی اوه دا دا لزومیه اشا دا تالیبان دا مونه دا وی و یه دا لزومیه اللہ جار چه کونه یو حکم پی اپا دی قیزی کی پسی دکتا قیزی پر تقدیر دا سی دکتا اخرا يا هذا غدا غدا لا بي علاقة كنا لي أتوا ما شو نيو يبي علاقة كم غلا وصل استطاع جماعة هذا غير مرول ده غيره نو اتفاقيه لا بي علاقة كم حكم سوي دي بس يدك تبي قزي شيء مرول إنسان ناتي كندي جد غدا همار ناهي كندي برتقدير ده شدك تقزي وخراج إنسان ناتي كندي لا بي علاقة كم لا فر لا بي علاقة كم بين علاقة بينهما ما ميجي بل بمجرد توافق الطرفين بل كي بمطلق توافق الطرفين دي پشتك ونزيره نزير داغه مذكور دي فمثل اغا نزير فمثل كي طالبانو ذكر سوي دي مثال دا فلاس فبسي اشاور سروائي فإنه كم فيها بمجرد الالتفاق داوية اشياء تقوري نور قرد اصاني دي فإن الحكم فيها فجيك يزيك فمجرد الالتفاق دي فما بيك دنا تقيت الإنسان أو دنا هكيت الهمار بهمار دنا هكيت أو الإنسان دنا تقيت فما بيك هو كم بمطلق تشتي ما هو الفاقة نو دغري في اتفاق فاين ولأنهما دا دوار خلقا في داسوي كذاري كدار دوار دا غي في داسوي إنسان نتقي همار نحقي وليس نست بينهما فما بيك علاقة نست او اقتضاء نست يوضع بل تقاضى لك وجد نهاري وان طلوع الشمس وجود النهار تقذالك هي صار دائما تشوره من ولد طلوع الشمس وجود النهار تقذالك هي دا نطق بإنسان دا نحس دا همار تقذالك فقال دا أخلص وعلم فوسا أنا معنا دا عدم اقتزاء آغم رول عدم علم دا حاكم دي في اقتزاء دا دا وزارت تستعشية تلش بكر كوي الشخ واسانه دا خدايا زي نديزه كبدا تقرانس دا يواي واي معنا دا نا اقتزاء شفجي اتفاقيكي مقدم دا اغسالي تقاضا نكي دا جي معنا دا عدم علم دا نا علم دي دا حاكم صاحب دا حكم كونكي فجي اقتزاء دا نا تقاضا مطلب دا دي چه دا حكم كونكي علم پر دا غنه لري چه تقاضا استا لا دا نا دا لا عدمه لا نا دا معنا عدمه دا نا تقاضا فنفس الامر كدا نا طالبانو دا في اتفاقية كي دي وي اختزال است فدي معنى دا دا دا حكم حكم فدي باني كي انكان انسان ناتي كان فالحمان آيك دا غيلة في اختزال است دا ندا معنى اش فنفس الامر كي نست فنفس الامر كي تزل وصل في دا سنگستا دس وصلو فلا يردون وارديج انداسو شحازاني الامران دا غد وعمر شلو تقل انسان دي نهك ده همار دا لما هرغ وقت دامت چه دا امس علتهما اغعلت تدوارو چه تامت امتنع ممتنية دي انفكاك احدهما دا يو بارا عن الاخر دا بلس دا يو انفكاك بارا دا بلس كلم دا نوك اجمال وكي تسنوك الير تبسر قيب اكشوكي دش بوايو فالبانو دا نتق دا انسان سر دا امن دي او نهك دا همار سر دا امن دي دا آدم علیه السلام سخت روسته پوری دا انسانا نو تکی که نکی بیا دا جی ورسته چی در امن خیامی پیدا کیجی نو تکی که نکی کبه بیا دا انسانا نم را دی چاگه نحق پیرش دی او دا حمار دا آدم علیه السلام دا وقت سخت روسته پوری حمار پر دا غا نحق ندی پا تا دا نحق و سر دا ام دی کنوی آشه ثبوت دا جی نو تک و جی انسان تا چی دا ام دی دا ام علت وای علت نی معلول دا علت دائم نی معلول دائم کیجی دغمر والطلوع دا شمس چه غروب بوکی بارمر والنهار پا کیجی نهارم رکس او کدال مردن تو دریجی پری وقوانی بیا باش پاوی یا حشد دا نطق چه دائم دیر انسان سر دا دائم علت دی دا نه حق چې د همار سره دائم دی دا دائم علت دی په وخت کې د وجود د علت وجود د معلول ضروری دی که نه دی ضروری نو نه تک د انسان سره ضروری دی او نه حق د همار سره ضروری دی په یو وخت کې د اوقاتو نه تک د انسان جلا کیږي دا بلپیله نو نه در یادوم بلخوا نه تک در یادوم نه حق د همار جلا کیږي نو چې نطق ام دائم سو او مر ول نه حق ام دائم سو نو دغه دوه دائم شیان سره جلا کېدلی شي دا دوه دائم شیان سره جلا کېدلی شي جلا کېدل دا معنی چې یو دیوی بل دی نی نو که نطق و څوک باندې نه حق باندې خو دا هغه علاقه ده نو علاقه علاقه کومه بولي خو دا هغه اقتضا ده اقتضا ته کومه بولي چې دوه شیان نه سره جلا کېدل دش نه کېدل چې یو نیستي صاحب الفاتل دوار همیشه نو دی اقتضا معنا خو به داغی وي چې نه سره جلا کېږي د علاقي ذاتیه معنا خو داغی وي چې نه سره جلا کېږي بیا څه ویلي وایه چې دا نطق د انسان او د نهک د عمار په مابین کې دغه نست مرو العلاقه نست دغه سوال وزده ولې ما درته ویلی ما ول د عدمې اقتضا معنا دا ده چې دا حاکم علم په اقتضا نه لري اوس وایه اقتضا نست حاکم علم نه پر لري ولا نعني زمن ذي كس سائل وي فاقتزاء إلا ذلك دغ مقصبي شيو دابل نجلا كيش فور بيتر وي فلا يردون واريج أن ذاك هذان الأمران لما دامت دائم سعلت تدوارو أغا تامايا نخو ممتنية ذي انفكاك تاهدي ماذا خرب على كذا ليس ولا نعني زمن ذي كس فاقتزاء إلا ذلك دغ مقصب تغز من مقصب نو بهذا فدغ باني ينهلون وسنو هلسو ما غسوان أورده شوالی جدی علی ان پردی چی دائمه مطلقه عامده تر ضروری مطلقه طالبان موجهات تشبك شروك هذا الميزان اول نزور يوم الثكر بس هي دائما الثكر على التبارو اذا تغضوك ما بينك عموم او خصوص مثلك دائما عامة الزرية ويخاصة على فهم دا غسوال وارديس سنگ مرون دا دائما چه دا آغد تر ضرورية چشتا عامة زرية خوجية توركي ثبوت تا محمول موضوع تا ضروري دي چشتی؟ ضروري دي ضروري خونا داوی انتقاق کنیس چه دل دائما دا دا ثبوت تا محمول موضوع تا دائم دي دا ثبوت تا موضوع چه محمول تا دائم دي دا دائم ثبوت دائم علت نواری ها؟ فوقت دا وجود دا علت وجود دا معلول ندی ضروري ثبوت تا محمول موضوع تا دائمی کم ضروري بیاد ضروري و دا دائمی فرق تا تبع اولي واش زوريات تاع خاصه دائما عام هل تم دا سؤال هل تم دا جواب كي تجمان في عبارات كي بدا سؤال وي فدا اني كي حاكم اغ دوام د علت ندي ياس كري لك دل تشوايو شمول وي مر ول دجي عدم اقتضاء معنا داد ش حاكم مر العلم فر اقتضاء ندي تا انا ما نعرف نفس الامر كي نست فبيري تجمان نومر ما آغا ارده چوال دی پر دیش دا امامت لکا آمت رزوریت تبسیل ذالک داغا ذالک الورود داغا اعتراض او دادک پا متولات کی متولات سکو دا نویزان ما دیاره ترازی تالبان تیبا پوس رو دا خلاص حتی راسی و عبارت والمنفشلہ بیا دا خود آغا متشلیه دا اقسام والمنفشلہ بیا اما یابا حکی کیوی وحی دا منفشلہ نکتاوی اللہ چی آغا و چوکم سو پا دیا پا دیگی فتنافا فما بين كده الطرفين صدقا وكذبان نيسي ده سرك يدي ني كذب سرك يدي لكدا قوز مر عدد بيا زوجة بفرد تجبان بس كده ليس عدد ام زوجة بفرد بس كده ليس عدد دين زوجة بفرد دامن بس لعكا لكدا قوز مر هل عدد بيا اما يا زوج يا بفرد او هو دغن ومعنية الجمع والخل ومعن جمع اما ندى خل ويهم ندى او اما ياب معنية الجمع ياب معنية الجمع فقط جواز دا فقط نكتوي احتمال دا دو معنى قانو لري اغدو معنى قاني ففايدة كبيرة تذكر فيه طيبا فابل مسكي فايدة نواغ عشاء فاكي ذكر كبير يعني دلية تيوكي نجدي اغد سكوي معنية الجمع فقط يوا معنى دا فقط تالا معنية معنى دا جمع فقط يواز جمع معنى دا خلو ويرواز مشهورة معنى دا معنية الجمع دا بلا معنى بيادات مانع الجمع جمع معنى ده فقط فقط ما معنى فخلوه كار نلرم خلوه اما معنى ده كنا ده معنى كار نلرم كده فقط ما معنى وكم عرب معنى الجمع كريده من تشبيه كيسر نسي جمع جمع كيس كقولنا لك ذا قوزمر اما ان يكون يا بوي هذا الشيء من ده الشيء شجرا ها درخت او هجرا يا بدا باري یا آن که باشد این شی در ترجمه را تو وی با داغ شی درخت یا دبره تالیبان دو دوارو جمع که دلیسی دیش که دلی دا شی ام دبره دا ام درخت دا خل و ایروار نه دبره دا نه درخت دا کسگی داغی دی کرد و این مایا به معنیت الخلوی فقط جواز دل تبیا دا فقط وی معنوی خلوی معنی دا فقط جواز یعنی جمع نه دا معنی جمع که دیش یا خلوه ایمان ده فقط یواجی فقط نامانا چی فخ... جمع کار نلرمه که ده ایش کنیس که ده خلوه ایمیس که ده لانی نکته مروندش که دون الجمع جمع نده من ولی جمع پا بیه که ده طرفی جائز ده کما لک چی پا آغه غائس و او پا آغه صابیه غائس صابیه هز بشریم تالیمان لکه ده خوز مر اما ان یکون زید البحرین او اما ان لا یغرقون لك فضاء مثال إما يابا أندار كمي يكون يبا زيت في البحر الفضبيات أو إما يابا أندار كمي لا يغرقون بغركيش وازدغت وارا سر جمكير جمع رواد فدرياب كدي ندي غرق دار سر جمسي ولي غائس دي سابه دي وباز وباز تيجي تجمل غائس خدا ويدا وطيخ البوبوت سر مغلاشي سابه دا وبازي كوي مطلب يوزي یا په سفینه کې دي په کښتۍ کې دي یا په کښتۍ کې دي تل نو دا غوښتل چې سره جمع سو په بحر دی لا یغرقو لیکن خلوه نه دروا طالبان ولی ده فی البحر خلوه چیشته لا فی البحر لا فی البحر څه معنا رمزکه لا فی البحر خونه دا معنی شکل ذکر ده یغرق معنا څه ده ده لا یغرق معنا څه ده یغرق نو رمزکه سړی غرقیږي تواو کارون غرق څه خاص په یخ غرق نه هغه ته غرق نه وای خاص په وای رمزکه چې سړی نن وځه هغه غرق نه بل کی هغه ته خاص په وای نو اما يكون مزي فبهر او اما يابا الا يغرق نغركيل ففيري نو انت نكتور سرواي فان نركز دجي قول زيد اما ان يكون في البحر او لا يغرق دابي زيد اما لا يكون في البحر وان يغرق فدرياب كنبي غرق فدغش كيجي نو خدغ يخل ودغ خل ورواده فدرياب كنو غرق دغ يخل ودغ خل ورواده جمع رواده فدرياب كدي ندي غرق ولي وبعض ديها فكشتيك دا خلاص طالبان نومرون نكتاور سرواي واي اين قزاما نمي كنت خلوي زيد را از هردو امر دا قزاما نفيد اغا خلوه دا زيد دا دوارو امروس دا دوارو امروس يا خالكي دا ندي روا شنه فدرياب كدي ام غرق سو دا غشمسي كده دي با بوس واس او وقت كل كلوي هلمان دا عبارت را فراكي وقت كل كل يكونوي المنفصلات دا منفصلي كيزي كل كلوي ذات اجزائي خاوين دا دير اجزاوي فدو اجزاو نوي چي مقدام متعجي دي دير اجزاوي لاني نقطة دي اصوي مراد از منفصلات ففوير نو مراد از منفصلات اینجا پا دا غذایی منپسیلات اغا منپسیلی دی مشابه با حملیاتا مشابه دا حملیو سن و از صاحب اجزا چخاوین دا دیرو اجزاوی دا دیسم و از صاحب اجزا دا دا غصت صاحب دا اجزاوی اغا بودن زائد که دل دی زائد از دو جز یا بودن دا خست و از صاحب اجزا بودن زائد از دو جز بودن تقسیم یعنی کدل لدی چخاوین دا اجزا و جی آقا دا دی چخاوین من رو دا چاوی زائد ترد بود بانو دریوی سلووی پینزوی شپاجوی لسوی ارا کنچو خمرات دلتا دا منپسلات سا آقا منپسلی دی چه آقا مشابه دا حملیات سن دا دا سویره کنی عینی حملیه دی مازی محمولون مردد حملیه دی محمول مردد دی سوی که منپسلات لکه دا قوز مجد هذا العدد دا عدد یا زائد یا بناقص یا بمساوی دا منپسلا خاوینه دروازه زاو نسول دا عدد بیا زائد وی یا بناقص یا بمساوی طالبانو پدی کی اختلاف دی چې دا منپسلا چې ذات او اجزاء ان راځي دا کوم منپسلا منپسلا یی حقیقیا منپسلا معنی ته الجمع منپسلا معنی ته الخلوه کوم یو ذات اجزاء ان فدي كي اختلاف يطلع يو قول دالي چه منفصلي حقيقية ذات اجزاء نسي كدل معنية الجمع او معنية الخلوة ذات اجزاء كدل يو مذب دالي يو مذب دالي منفصلات مطلقة منفصلات مطلقة كحقيقية دي كمعنية الجمع ده كمعنية الخلوة ده دا ذات اجزاء نسي كدل فهمیدی؟ در این مذهب داری شمول دامن پسیلاتی مول ذات و اجزا این مطلقه که دی که حقیقیه ده کمانیت الجمع ده کمانیت الخلو ده مذایب دی دادری فمیر کم ده دیه تشبیه طالبانو پا عبارت کرد خیر و استن تداغ مثال دوی وای وای داده من پسیلی حقیقیه دی اغدی ذات و اجزا این را غیر من پس نه حقیقیه ده ذات و اجزا این را غیر نو وست پر دی مثال بانی ده من پس لیه حقیقی اعتراض و کی دا سنگ من پس نه حقیقیه ده چه ذات و اجزا این ده من پس نه حقیقیه خداوی چه جمعه ام نروایی خلوه ام نروایی دل تای جمعه رواد جمعه رواد طالبان آغا چیش دی طالبان افتیه فرض که لست دغه نسبت و فنزوت زائد ننی او نسبت و آغیر لست مساوی ننی نسبت و فنزول استمر و ناقص ننی دانه دی چمر و یو عادت کرگر سر جمس یو لختی ام زائد دی ام ناقص دی ام مساوی سنگه بدا مثال مرو دا من پشبیات که دا پار جوست مل بدای هوایو چه دل تمراد دا دی عدد سخه چمر و ایزات و اجزائینی بولو حتا غا معنا نه دیو عدد نسبت دیوار و ایو تاخن بیابل تا بیابل تا پدی اتبار نه بلکی پدی اتبار مل ویدو چه دا ار عدد طالبانو اغا کسوریه اغا کسوریه چه درلو دا اغا کسوریه سر جمعه باره که ترده زیاد سول عدد زائد دی که درده کم سول عدد ناکس دی که درده سر مساوی سول عدد بار مساوی دیه مانا از من مراد خیبه پوز رو پر داغه مانا بانی چه مراد که بیا به اجراس کنی زبی دروش ایم عدد بوی پر داغه مانا بانه ناکس بی نبا زائد بی نبا مساوی یو لس عدد یول سعادت طالبانو قصور نه لري هیڅ قصور نه لري دادا وایره سم چې دا قصور یې ترته زیات یا ترته کم یا د سر مساوی نو خدای دې امر وای نو تاول جمع هم نه راواد خلو نه دخل وای درال یول سو عادت دی په تاسو کې ولانه دا د امر تشریع کې نه فارغ سال چیسو نو به موږ جواب وسو یاره دا عادت سزمل عادت دی منطق مراد عادت دی اصل مونږ د امرات علی عدد وای و چشت گستره دا عدد تعریف طالبانو که خلاصی صاحب که بستر تکی وی عدد وی کیجی اغنیست دا مجموع حاشتی دا دا عدد تعریف عدد چشت وای نیست دا مجموع حاشتی پی با پوز را اغا تو وی کیجی چی دا دیمون و ترپینو اغا چشوی طالبان نمائی و دیت وی کیجی مثال یه وستر تذکر کوم طالبانو د دې دوو لاندې طرف څو دي ها دوه طرف یې څو دي درې او یو سره جمع کړه طرفین سره جمع کړه به څوک دا دوه یې نس څوک نس دا دوه عدد دی ویل نس د مجموع طرفین لري طرفین سره جمع کړه یې مای لیري بل ځای مثال وایي د لس لاندې طرف څو دي ندی لوړ طرف یې څو دي یو له سونه سره جمع د تعالی څخه شلو نه معنی لري دا عادت عادت څه څه پیژني عادت هغه شی ته ویل کیږي چې طرفین سره جمع کېده مرو نه معنی پر دغه تعریف باندې بار واحد عادت نه واحد بار عادت نه دی طرفین نه لري تاول نه لور طرف یو نیم دی لاندې طرف یې نیم دی کثر بنه کوي صحیح عادت نو واحد بار پر دغه تعریف باندې عادت نه مشهور تعریف هم دا دی واحد عادت نه بود دا عادت څه چې تعریف عادي اوس وو پیژن دي دا خپل بازار کې بار دوا ډول یو هغه عادت چې صحیح دی یو کسر کسر تر دانو لا فات بالا نشته طالب کسر دا غنه دی بس نص سل ربع خمس سدس سبع ثمن تسعة عشة مصداق أنا كسر تداس بغير أنور صحيح أعداد في بكوز أنور تدي أغا صحيح أعداد صحيح أعداد بيا فقفل زان كدوا كسم دي يو منتق دي يو أسم منتق أعداد وجيه تويل كيجي طالبان شمر ويل مر ويل أغا جزر ولري أو كسر ولري جيت منتق أعداد ويل كيجي که یو د کسوری تسعو در لودی او جزوی در لودی دامن چپ مثلا اشماجی و مثال ذکر کن نه دا یو عدد دا ام جزر لری ام کسوری تسع پکشی دا نه سلس لری دری سلس تسع لری یو کسر ام لری جزر ام لری جزر و جیر تو الکیز تالوان چه و عدد پخپل زار کی زرد یو عدد چې په خپل ځان کې زرد حاصل یې بار څو کی درې چې په ځان کې زرد په درو کې زرد څو بار وسوي نه انو خدای درې د اغنو جذر من تک عدد و دارت ویلکیری چی قصر لری او چی چی لری طالبان جازر لری آسان بیا و دیت ویلکیری آسان چی دا جی کسور تسعو سا شای ندی پکشی که او جازر نلری لکاغی اول ستا پا ما بانی تراس کنی یول است دینو کسور سید چی نست پکشی که نه نصف ستا نه سور ستا نه روغ ستا نه خوم ستا یو شرک جولیش ها یو دولست دولست که روغ ستا چنور دریگ سلس پکشتی دستا چنور مثلا نیت پکشتا شپر نی وانده اولست که دیده کسوی تسعه و سیو لهم نلید یاو او جازر هم نلیده چه عدد نشی را تفیده کاری چه آغا عدد پزن که زرب شید آغا سخصو جوست یولست چه دری پدری که زرب شید آغا نبی چنور چه پزن که زرب شید آغا شپر است الله تنو داشت یو عدد را پیدا که چه آغی جزارت سپخ بل زن که داغست یه ولست دوست نوزمور دل تمراد عدد سخه عدد منطق مراد این طالبان عدد منطق قبن و کسر هم لری او جزر به هم لری شن و اغ عدد کسر لری باره کسر پکش پیدا که ا کسر یه سر جمع که باره ترده جا چیری که کمیری که مساوی کیست تزیاد سر کسور زائد یه بولم که ده سر مساوی سر مساوی بولم که کم سنا کسی وسمونو دا سوال نواره دیری چه دامر رو پیو عدد که زائد دو مساوی و ناقص که ده سر جمع کیل یا یو عدد ستا ده گرد سخالی کیل نخوز ما ده عدد کم عدد مراد عدد منطق نی مراد عدد منطق تا چه عدد منطق وای آغا وجه ده ده طالبان یعنی نتا که کیجی پا کسر و پا جزر باید عدد جی اسم تا چه اسم وای آغا دا مانا چه مرون دا آغا جزر او دا آغا دا کسر سبت کنیه نبی واوری نو کنیه لری نو وچ نیه لری اصول پتا دا پس بوچ تا بی واوری دا یولوس کسر بی وقت واوری یا جزر بی واوری یا نیش آوری دا نو خونست نو خیر نو بارا مرول عدد بیا زائد یا بناقیس مساوی دا نو مرول آغا مثال دا چه دا پارسو دا آغا من پشلیسو چه ذاتو اجزائل دا دی با پوسو اتی راسی واشیت طالبان واشیت گوری قورو اما حقیقیت انما سمیت مسماک لذالک پدا حقیقی ولی انکسالی حقیقی ماغری چه کونی وی قیجتانی به حیث پدش شانی لا یجوز نوی روا اجتماع دوارو ولا خلو موان خلو دوارو لکه زوج و پرد نسبت چه عادت چه واسه عادت نده ده دو خالی که دلیسی نده چه که دلیسی چه دوارو دی پر جمع سی بخلات مانیت الجمع او مانیت الخلو فقط كما لا يخفى ذا خبر خبير له وسيأتي بيانهما تدوار بيان مراش قبل شمع سارة ذي قولوا العدد ويهاجر قزم من فسلات كذا ولا يجوز ندروا أن ذات يكون عدد واحد زوج وفرد مع دوارس وكذا لا يجوز ندروا أن ذات يكون عدد واحد ليس بفرد ليس بزوج ولا فرد يوجدانه وتصمام السماكير ذا حقك ولحقك انفصال أنذاري لا يجتمعات نبجمكير برصدق وكذا لا يجتمعان بجمكير بركذب نبي فكذب كجمع كذب نفسدك دا سان خبر فبسيا شدك ويو هذا دام سان موجبت يا ده موجبي دي واما سالبه تو سالبه يا فهي دا سالبه ما غدا طرف اسبورت سوي هنا تصدق او فكذب كمان اي موجبه ما دغه موجبه من بس لا حقيقه خدا غدا تشني جمع كذا ايش او ني صدق كذا ليش ني مر كذا كذا وام اغا سالبه بیا دادا ام یه جمع که داریش ام یه مرور خلوه که داریش فیوش که عیناد نست لکه دا قوز مرور لیس البته تا اما ان یکون هازا انسانا هازا الانسان کاتبا او عالما طالبان ما اگر دمار رتویلی پا سالبی که با یوانا سلب غرزوی پا خپل بسوش پا مثال که کوی سلب پا خلاصوی بارا بدا لیسا اغا ماناوی چتا مرور ذهن صدر توی وز دیدش شوائی إما أن يكون إبا هذا الإنسان كاتبي أو إما يا بعالم لا إنسان بيا كاتبي يا بعالمي يعني دوارة مش كذا ليش مش كذا كم كاتب يا معلم وين مش كذا ترى ترى زب كتابة تستوك هم عالم يا مم كاتب يوم داخل أنا ما نش يو يا بدار يا بدار دوارة جمع مش كذا ليش مش كذا ليش يوصلي بيبي ام نبا عالم می نبا کاتبی لش خربی لش نش کدای تایبان کدای لش تایبان ولی نش کدای دینو بیا ولی دی وای دا با یا کاتبی یا با عالم می دا انسان و ام دوار دی نجام کیج یو دی لعنی لش نمی خلوه د دوار مس کېدلې جامه یې موږ مس کېدلې اوس نو زه تاسو پوښتنه کوم دی خودی چې راته وایي وای هاذا الانسان به یا عالم وي یا به کاتب وي یعنی دواړه نس کېدلې او د دوارو خالق کېدلې ام نس وزه تاسو پوښتنه کوم دوار مس کېدلې کېدای شي او د دوار نس خالق کېدلې ليس البته څه دا وایي دا غره کم نه لشي توایا جدا جدا جدا دواړه دار کم نه دشت وایا چې دا وی یا چې اوی دوار دي نی یا چې دوار سی یا چې دوار نی خو لا چې تا وی لې صاحب ده تا وی لې سند البته ته خامخه دشي چې اما يكون هذا انسان به کاتب او یا به عالم دا چې نه دوار دي ویون یو دي لانی نو دا غې دي کنه دا نو په انهما دا دوار یې جوز روا دي صدقهما معا وكذبهما معا كما لا يخفى ذا خبر خفينه دا بل مخ چې فائدہ ده دا فائدہ راوي فائدہ وی نه تا جوه پایدا لري نه لري یالم انا من پښلا یا کله ها معنن واحد نه لري ایلا کی چې نه لمخ پښتو ما در ټول ما ده فقط یا دغه معنا ده نو بیا وای نه سی بیا کوم مکتل دی ماشه پایدا یالم پوس انا من پښلا یا کچله لها جه من پښلا یا کله معنن واحد یو معنا ده او هو هغه معنا ده ذکر او ذکر کوم سنب و اما مانیت الجمع او مانیت الخلوه ده فلهما دين رمى معنى يعني ذي معنى غاني احد ما هو معنى معنى اخص شاغه مقابله ده منفصليه كده وهو غنو ظاهر ده تقسيم ست تقسيم ساغه ظاهر ده ولي تقسيم بغير ده مر في انتساج يعني كيف بيد مش ولي لان الاقسام ينبغي مناسب ان ده لا تشتمل سنه بجمع كيل ولا ترتقي نبا فورت كيل نو تش اغه خاص خاص معنى غاني ده معنى ترجمه معنى تلخل واخمه اغه بارد ده منفصليه كيف سنه جمع كيل نجي خلقيش لو په یکون د معنا د جه کوچ فقط په معنی ته الجمع عدم منع په خلو کې خلو نه ده من په پیر بیا یې جوز روا دي خلو منه مال د ورته جمع معنا د خلو نه ده من دا غي معنا سره خاص کما لکس په اغه مثال المستور چې اغه لیکل سوی او په معنی ته الخلو کې به معنا عدم منع د په جمع کې د فقط تا معنا د چې جمع نه ده من بیا یې جوز روا ده جمع بینهما وهذا ذا ايضا كما لك فاق مثال كش مذكور بكتاب وثانيهما دومي معنى غاني ماغل يشتمي وشمكي سرد من بسلية كي ويكون سبا ما فاد تقسيم بارا عدمي خلو سيدا اقسام وهي نيزن فداوات معنى ده فقط فمانية الجمع كي عدمي حكم دي فمانع ده خلو جمع منع ده فمانع ده خلو يكار نلرم سواء جاز روابي خلو او لا كنيرو او په معنی ټول خلوه کې بیا ادمي حکم دی په ادمي جمع باندې په جمع کار نه لرم سوان کان جمع جائز او لا کني سر تشریف کړه به هازین معنیین رؤسا او د پند من چکو چې دا معنی ټول جمع تم دا دوی معنی غالي معنی ټول خلوه ام دا غوی ترجمه لري تی په پوسره دی دا مخه په اخر دا چې په اخر کې پیدا کم سی دی تی په پوسره اته راځي طالبان اول یې شته په جمع دی لانه لا یجوز ندروا جمع فما بيج طرفي هذا جدو طرفو جدو طرفو فما بيج جمع ندروات شجر وحجر إذ لا جنر وعندات يكون شيء واحد دي شجر أو حجر دوار سدانة جائز ها؟ ويني اسكي؟ داغم نويني؟ آغر سوما چدن وخذ آغا يفاتا شير بسر آواخي چي درسل بكتاب چا آغاوالا وسفاتا داغر آواخي نومر وينو ويجوز روادي الخلون خلوه عن طرفي هذا الدوار طرفوس لأنه يجوز روالي أن لا تلا يكون بي شيء واحد حجر بني ولا شجرا بل إنسان بي يا غير ذلك كوسا بي دا فنكا بي نبا شجر نبا حجر طب كيدا لي دا فلاس هلكي شابك شابك كلام رواخي تو تسوايا چش كي بس مستاكي كم نكو خوي بارت فوايا كلام سري التراعات چي مستاذ خارجي بيان كوري خراكي اوه دا بلا شد وای یعنی یجوز روا دی طالبانو دغه اما ان یکون زید فی البحر پر دا اما ان یکون دوی اشی پرتیگی دا یوا در توایم دا بل خپل تفصیلا بیا وایو نو موږ ول وسط دغه یوا در توایم چې یعنی یجوز دغه پیدا کی یوا خدا ته په ان الکون فی البحر ما عدم الغرق یوا خدا غر شد دا نه در توایم دا یعنی یجوز دغه پیدا کنه هذا يعني معنى هذا يجوز روا دي ان دا چې کو نیوی تل بحر په دریا کې ولا یکون نیوی مغرقا غرق نیوی فدرياب تدوي غرق تنه بأن يكون ودي في السفينة كن فكشتيك أو يسبي ويارجشكي وباجكي أو لا يكون ذي خلوة خلوة ندى جائز بأن لا يكون كندي في البحر فدرياب كي ويكون مغرق فدرياب كندي غرق فدا ندى جائز ولي فإن المكمن أغسوك كننوزي في البحر فمزكك لا يسمى مغرق أنا مغرق ندي بل خصب برتويل كي جائز دايدا كما زمانه كيف فمزكنا نوزي أغا خصب قال الله تعالى وخسفنا به وبداره وبداره الارض ها وخسفنا مر خسف كي به فجي فرعون وبداره فدار باني فقارون وبداره فدار باني ددر الارض ذلك ذلك كمو دا قارون او دا سرا ادوار خسف دا خلاص طالبان نومر ولد قبل عشت ما ويل مال فان الكون في البحر مع عدم الغرق دغه شخم ویني تایبر دا مر شوروی د دې اشیا تفصیل بار فاضلی کنداری صاحب ار توری را اخ شرح هدا د پدابل مس فکرل هله ته وسروای دا بلی اشیا تراسی اما ثلاثه دا ویني دا ویني تایبر ویدام کړ داش اما دا وری اما ثلاثه یا بدری یا غزا لکدا خوز مر کلمه به یاسم یا به فیل یا به حرف ویدام کړ داش او اربعه یا به سلول وی تایبان ذات اجزاء بين سلور جزء نبي لكذا قول عن سر اما هواوي او نار يا بوروي يا بماوي وبوي يا بافلكي انا سر ذات سلور دي كني او خمسه يا بكنزا اجزاء لكذا قول كلبه اما يا جنس يا بنوي يا بفصل يا بخاصري يا بعرجان او زائد دي من ذلك تردد لك حيوان يا انسان يا بفرس يا ببقر يا ببغلي يا بابلي يا عمر وتشي ها هل شي تاوستر ها غوري فبدا كي طالبان دايوا يا با كوسغي وي زينزن زشفشن يا وي زيد غوري مرو حيوان ندي يا با انساني يا با فرسوي يا با حمار يا با بغل يا با بقر يا با مرو وير مرو الابل لا شفاش وانم كي جوري داري ده غيدي كنري ابا بس ذات اجزاء ان دامنا فبشيا شاور سلاوي وهي عدد زائد الشواي وهي عدد زائد 12 دولس عدد زائد بيتاليها عدد زائد صودي دولس اغا عدد بيت زائد دوستميكي ولي نس لريت شبارج دي ميروي سلس لريت تلور دي تلور شبارج سر جمك لسول ربع لريت دريه دي دريه سر جمك سدس لريت دواري راو سر جمك نسب سدس لري داور سره جامد هل مجموع شپارس ول او دې ول اجزا تر دې یې سره کنس اجزا تر دې یې سره کنس دا عادي ظاهر او عادت جنا کس بیا هش اتی دی طالبان اتی چې دی دا عادت جنا کس دی طالبان ولې نسب لري څلور ربع لري دوا دې سره جامد سمن لري یو دی والمجموع وصف اجزاء ترده كم سو كنس داده جناكس عاده جمساوي شش پرشت نصف لري دري سلس لري دواجه داده سو كنزه سدس لري داده يو داده سو مجموع شپرشت و دهم شپرشت نباره تصاوار على كنر فبب هم كتسرات باني وفي تالي حسنو دا چه دش دي چه اغا دولست كي اجزاء يدرس و توا عدد زائر حالة عدد ناقص دي اجزاء يديد تاغي دي كرن او مرول پا دي چا كي بيا طالبان او مرول پا داغ اتو كي بيا اجزاء سوس ولا وس ولا اجزاء كم دي توا وادا چش دي طالبان اغا عدد دير دي توا عدد ناقص دي و عدد خزائد دي اجزاء ناقص دي ولی دا ناقص نکل دولس بجادة جي ناقص بلا لوي حتى بجادة جي زائد بلا خير فاما ساويك خلافات مل نو بجواب اردك شوار كل كده سوال جواب هاي ناشي كرازي شدل تمر ولد دي في اشتلاك عادة جي زائد و ناقص و مساوي دي في اجباد اجزاء دي دا غش مر ولد اشتلاك شا اجزاء دي دي زائد يبولي شا اجزاء كم ناقص يبولي كم مساوي و اخنو خلاص لكذا بلا شوائي على عادة جي زائد والجارة دي شيكون يحصل د کوسوري تساوس چې موجود دي په فدک چې ویا غني سپي سول رمه د خمسه سوده سپي صبح ده سمن دي تصل وشبي دا بزا ابي على ذلك العدد لك 12 ولهاشل د کوسوري موجوده او سفي فدک هغه 16 نه و وهي غزائد وفر 12 بان نو په تسميه د 12 په عدد زائد تسميه د په اسم د اجزاء هذا دي جواب په اسم د اجزاء ولي انا دا اجزاء زائد ولا عدد ناقص ولا ناقص ولا جغد شي يكون يا حاصل د كسور سي اقل من ذلك العدد لك ثمانيه مثال نو يعني الحاصل د كسور سي سبعه وهو التصفيه ياض وهي اغا اقل ثمانيه ونو نو په هذه التسميه ام على منوالي ما سبق پر طریقه دا ما سبق دا چې په اعتبار د اجزاء یعنی په دې اسمي اجزاء په اسم د اجزاء لیکن عکس په تسمی کې و ان کان که سم حقیقت دی اوس کنه مجاز کړی لیکن جره چې څه ودی عادت ته حساب دي ځانې په پردا د ا حساب عادت پردا باندې راغلی ځای ولا عادت چې مساوي شي هو الذي اغدي چې کوونه وی حاصل د کسور سخه مساوي دي ځانې کراده ده سره کل سته فإن قصور وإذن ستال تجمعان تيبا فوسط غوري دا عشي وخلاش سوالي وزداغت وما عشاد شما در طول ما المرس بريس سوال رانو بيا سبا دا يما كويش بيا سبا بسيگر بي غوري دا دوما عشا غوري ستل تبارا لكلي دي بقاجي لكندار سب وي توزيه هاشا دوايا لكلي دي المشهورة بين الطلبة بالإشكال والإنغلاق دا طولن بيدا كلا چيرن بيدا دار آدان و آغد وما عشا یو څو توري راخې بیا د تشریکی بیا څو توري راخې بیا د تشریکی نو هغه اشه سبا وایو نو بارو خدای متن سوال هغه شرح پر کړی ده نو هغه اشه په هغه کې بس وایو سره مخناس یا دې نه سبا بیا د څور کې نه سپیږه